Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz aklımıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin. İki canda aziz olun, mutlu olun, bahtiyar olun. Misafir olduğumuz evdeki ev sahibesinin açtığı bir sayfadan karşımıza, kısmetimize gelen hadis-i şeriflerden okumak istiyorum bu cuma sohbetinde. Birinci hadis-i şerif, efendim Taberani ve İbn Mace'de efendim Katade'den ve Ebu İbn Asakir'de Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki: "Men sâme yevme Arafete gafarallahu lehu seneteyni, seneten emamehu ve seneten halfehu." Sadaka Resulullah fîmâ kal el-kemâ kal diyelim. Resulullah'ın söyledikleri hepsi hoştur, güzeldir. Allah cümlemizi onun şefaatine eldirsin. Efendim, oruçla ilgili bir hadis-i şerif. Ramazan geçti ama Ramazan'ın dışında başka oruçlar var. Bu açılan kısmet sayfasında birinci hadis-i şerif olduğu için, müjdeli olduğu için efendim okumuş oldum. Bu Arefe günü orucu. Yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki. Herkesin gidip de efendim yarın keseceğimiz kurbanları alalım diye telaş içinde oldukları, bayramlık hazırlıklarının yapıldığı, evlerin temizlendiği o Arefe günü var ya, işte o gün oruçlu olursa Kurban Bayramı Arefesinde. Zaten bir de Ramazan Bayramı Arefesi olabilir. Zaten Ramazan Bayramı Arefesi Ramazan'ın içi demektir. Herkes oruçlu olacak. Oruçla, oruca gücü yeten herkes. Demek ki Kurban Bayramı'nın bir gün öncesinde bu seneye tatbik edecek olursak, 7 Nisan'da eğer olacaksa Kurban Bayramı, Türkiye takvimine göre öyle ama belki Araplarda başka türlü olabilir. 7 Nisan Salı olduğuna göre bayram, 6 Nisan efendim Pazartesi günü, Arefe günü olacak demektir. Ne olacak Arefe gününde? Men sâme yevme Arefete, Arefe gününde kim oruç tutarsa, gafarallahu lehu seneteyni, Allah onun iki senesinin senesini mağfiret eder diyor. Yani iki senesinde işlemiş olduğu günahları bağışlar, affu mağfiret eyler. Seneten emamehu, bir önündeki gelecek yaşayacağı senenin günahları, bir de seneten halfehu, efendim geçmiş senesinin günahları. Tabii şimdi gelecek senenin günahlarının affolması ne demek? Bir bakıma buradan çıkan mana nedir? Allah ömür verecek de, efendim Allah cümlenize hayırlı uzun ömürler versin. Allah ömür verecek de önündeki seneyi yaşayacak demek oluyor. Ben buradan kendi kendime bir müjde daha çıkartıyorum. Demek ki Arefe günü oruç tutanın bir geçen senesinin günahları affolacak, bir de gelecek senesinin günahları affolacak. İki müjde bu. Yani bir de bir sene daha yaşayacak demektir yani bu. Öyle bir müjde de çıkıyor bu sözün altından. Demek ki 6 Nisan'da oruçlu olmayı takvimimizin kenarına işaret edelim. Hocamızın cuma sohbetinde böyle bir sevaplı şeyden bahis geçti diye oraya not alırsak o gün oruçlu oluruz. Ama bakarsınız efendim, tabii bizim ülkemizde bu böyle, hacıların şey yapması doğru değil. Hacıların Arefe orucu tutması doğru değil. Yani bunu duyan kardeşlerimizin bir kısmı belki hacca gidecekler. Haçta oruç tutmaya kalkmasınlar Arefe günü. Ben bir kere denedim. Şöyle denedim. Mekruh olduğunu kitaplar yazıyor. Arefe günü oruç tutmak mekruhtur diye. Ben de kendi bedenim takatlidir, efendim dayanabilir, tahammül edebilirim sandım. Ve Arefe günü oruç tuttum, bu sevabı alayım diye. Yani zayıflar belki yapamaz ama ben rahat, imkanlar var. Eski devirde efendim hac ne kadar zor oluyormuş. Şimdi çadırların içindeyiz. Buzlar var, buzlu meşrubat var. Efendim her türlü kolaylıklar var. Arafat'a yürünerek gidilmiyor. Otobüslerle gidiliyor. Dinleniliyor efendim. Her türlü rahatlık var diye efendim oruç tutmaya kalktım. Fakat o gün neredeyse şey yapacaktım. Yani hastanelik olacaktım. Buzlarla şeylerle beni zor böyle efendim sıhhatimi koruyabildiler. Anladım ki hadis-i şerifte söylenen şey efendim mekruh olduğu, doğru olmadığı hacılar için efendim demek ki uyulması gereken bir tavsiye imiş. Hacı olmayanlar için, yani ülkesinde kalanlar için Arefe günü oruç tutmak çok iyi olduğunu bu hadis-i şeriften öğrenmiş oluyoruz. Birinci efendim okumak istediğim hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerif aynı sayfadan sevgili dinleyiciler. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan ve İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan çeşitli kaynaklarca rivayet edilmiş. İki ravi var. Metni şöyle hadis-i şerifin mübarek efendim sözleri. Mesame yevmel erbi'ai vel hamisi vel cumuati sümme tasaddaka yevmel cumuati bima kalle min malihi ev kesur gufire lehu küllü zembin amilehu hatta yasire keyevmi veledetü ümmühü minel hataya sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Efendim, Peygamber Efendimiz ne söylemişse doğrudur, güzeldir diye tasdik ederek efendim tamamlıyoruz hadis-i şerifimizi. Bu hadis-i şerif de çok büyük bir müjde taşıyor. Yani bu Kur'an ile açılmış sayfadan, sahibesinin açtığı sayfadan size müjdeler çıkıyor sevgili dinleyiciler. İnşallah bunları yaparız. Bu da oruçla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Mesame yevmel erbi'ai vel hamisi vel cumati. Kim çarşamba günü, perşembe günü, cuma günü oruç tutarsa, el erbi'a çarşamba demek. Erbi'a, erba'a kelimesiyle ilgili Arapçada dört kelimesiyle. Zaten çağır da Farsçada dört demek. Yani birbirlerine benziyor şey olarak anlamları düşünüldüğü zaman. Çarşamba günü, yevmi erbi'a oruç tutarsa. Hamis, hamis de hamse kelimesiyle ilgili, beş kelimesiyle. Pençşembe, perşembe de Farsçada yine beşle ilgili. Demek ki anlamları gene tutuyor. Efendim, çarşamba günü, perşembe günü, efendim ve cuma günü, efendim oruç tutarsa peş peşe, demek ki bu ard arda gelen üç günü oruçlu geçirirse bir insan ne olurmuş? Daha bir yapacağı bir şey daha var. Sümme tasaddaka yevmel cumati bima kalle min malihi ev kesur. Malından az bir şeyle veya fazla bir miktar ile bir tasaddukta bulunursa, yani cüzdanını açarsa veyahut aynı olarak mesela mal sahibi veya müstahsil malından, mesela kumaş tüccarı kumaşından, efendim buğday üreten kimse, efendim buğday çuvalından neyse, yani malından sahip olduğu efendim malından, mülkünden, parasından az veya çok bir miktarı fukaraya tasadduk ederse cuma günü, demek ki iki şey yapacak. Bir, çarşamba, perşembe, cuma oruç tutacak. İki, cuma günü de malından küçük veya büyük bir miktarda tasaddukta bulunacak. Yani sadaka verecek fakirlere. Ne olur mükafatı? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gufire lehu küllü zembin amilehu. İşlemiş olduğu bütün günahları affolunur. Hatta yasıyıra keyevmi veledetü ümmühü. Annesinin onu dünyaya getirdiği zaman küçücük bir bebekti. Nasıl günahları yoktu o zaman? Masum bir yavruydu. İşte annesinin kendisini dünyaya getirdiği gündeki o masum günahsız hali gibi olur. Günahları o kadar affolunur. Minel hataya, günahlardan o kadar temizlenmiş, affı mağfiret olunmuş olarak efendim sonuca ulaşır. Demek ki bu müjdeli hadis-i şerifi de unutmayalım. Efendim hatırınızda kalsın. Demek ki Ramazan'ın dışında zaman zaman güzel tutulacak oruçlar var. Onlardan iki tanesini öğrenmiş olduk. Birisi Kurban Bayramı'nın arefesinde oruç tutmak çok sevap. Bir diğeri de şimdi okuduğumuz çarşamba, perşembe, cuma günleri oruç tutar da cuma gününde malından bir miktar az veya çok tasadduk ederse hatalarından, günahlarından öyle bir şekilde sıyrılır. Öyle affı mağfiret olur ki tıpkı annesinden doğduğu gündeki o masum yavru hal, yavrunun yavru halindeyken defteri amalinde nasıl hiç günah yoksa o şekilde efendim günahlardan arınır diye bildiriliyor. Tabii kul efendim hatasız olmaz. Biliyorsunuz efendim insan ne kadar gayret etse de bilerek bilmeyerek sui edepte bulunabilir. Cenab-ı Mevla'ya saygısında, kulluğunda kusurlar olabilir. Peygamber Efendimiz'e ümmetliğinde hataları olabilir. Efendim sürçülisan olabilir, kızgınlığı olabilir. Allah hatalara, günahlara düşürmesin ama hatasız kul olmaz. İşte bu hatalardan, bunların birikmesinden dolayı da insanın kalbi kararıyor. Ondan sonra kötü insan olmaya doğru gidiyor. Sonunda efendim şeytan kandırırsa, nefis azdırırsa, cehenneme düşüp ceza bile efendim çekebilir. Efendim binlerce, milyonlarca sene yanabilir. Onun için günahlardan kurtulmak lazım. Bir kere işlememeye çalışmak lazım. İkincisi, işlenmiş günahları varsa ki olabilir. Efendim Aziz Mahmud-i Hüdayi Efendimiz Kaddesallahu Sırrahul Aziz bir güzel efendim ilahisinde öyle buyuruyor. Her dem hatadır kârımız. Kâr işlemek, her nefeste işimiz hata bizim. Kârımız eğer yani ticaretten elde edilen kazanç manasında bile olsa o da yakışır. O zaman da bir başka nükte olur. Her dem hatadır kârımız. Yani biz kulların işleri her zaman hatadır. Hatasız kul olmaz. Onun için bu hatalardan kurtulmanın çarelerini aramamız lazım. Bir çareyi bu Kur'an ile çıkmış sayfada gördük. Çarşamba, perşembe, cuma günü bir insan oruç tutar da cuma günü de fukaraya sadaka verirse az veya çok, günahlarından annesinden doğduğu gündeki gibi tertemiz, temizlenir, hiç hatası, günahı kalmaz. Güzel bir şey. Bunu da yapmaya çalışın aziz ve sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz bugün Zilkade ayının 13'ündeyiz. Biz kardeşlerimizle tabii cuma günü 14'üne geçmiş oluyor. Efendim kardeşlerimiz de hangi Arabi ayın günündeysek, Arabi ayların kaçıncı günündeysek o cüzü okuyoruz. Öyle bir karar almıştık. Efendim 13. cüz Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzün efendim birinci sayfasında Yusuf Aleyhisselam'ın sözü var. İnnen nesele emmâretün bisû'i illâ mâ rahime rabbi. Yani ve mâ übeli'u nefsi buyuruluyor. İnnen nesele emmâretün bisû'i illâ mâ rahime rabbi buyuruluyor. İnsanın nefsi insana çok çok kötülükler emredicidir. İnsanı kötü yollara çekmeye çalışır. Kötü şeylere tavsiye eder diye. Ve insanların çoğu da bu nefsin efendim vesveselerine ve hevesatına efendim iştihasına, şehavatına efendim kapılır, şeytana uyar, nefsine aldanır, efendim dünyanın fani lezzetlerine dalar, hatalar işleyebilir. İşlememek daha iyi. İyi kul, edepli kul olup da, sevgili kulu olup da Allah'ın hiç işlemeden efendim güzelce ömür geçirmek daha iyi ama bilerek bilmeyerek yapılan hataların affı için de böyle güzel tedbirleri uygulamalı. Bir müjdeli hadis-i şerifi daha okumak istiyorum. Efendim aynı sayfadan Tirmizi rivayet etmiş ve sahih bir buyurmuş. Efendim Enes radıyallahu anh'den Peygamber Efendimiz bu üçüncü hadis-i şerifinde buyurmuş ki Men sallâ erbaîne yevmen fî cemaatin. Kim tamamını okuyalım İlticadis-i Şerif'in. Kâle Resulullah. Men sallâ erbaîne yevmen fî cemaatin yüdrikü tekbiretel ula kütübe lehu beraetani beraetün minen nar ve beraetün minen nifak. Sadaka Resulullah fî makal ev kemakal. Bu müjdelerle dolu hadis kitabı sayfasının efendim bir müjdeli hadisi şerifi daha nasibinizde, karşınızda. Bunları duymak da bir nasip meselesi. Çünkü herkes duymuyor. Duymayınca heves etmiyor. Heves etmeyince yapmıyor. Yapmayınca da o mükafatları kazanamıyor. Ama siz duyuyorsunuz, bu bir nasip. Güzel bir şey. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde Men sallâ erbaîne yevmen bi cemaatin. Kim? 40 gün cemaatle namaz kılarsa yüdrikü tekbiretel ula. İmamın namaza durduğu zaman Allahu Ekber diye ilk başlangıç tekbirine yetişecek şekilde, yani yarısında sonunda yetişmek filan tarzında değil, camiye biraz erken gelip de farz namazın ilk tekbirine imamla beraber hazır bulunmak, yetişmek şartıyla efendim 40 gün insan cemaate devam ederse kütübe lehu beraetani minen nar, ona böyle bir kimseye iki tane berat yazılır. Manevi berat, nurdan harflerle yazılmış bir efendim sayfa düşünün, nurdan bir sayfa düşünün gözünüzün önüne gelsin. Nurdan böyle ilahi bir berat yazılmış sizin namınıza. Hani padişahtan bir ferman olsa, üstünde padişahın tuğrası olsa, kocaman kıvrılmış bir kağıda getirse efendim sarayın çavuşu, efendim karşınızda beratı açsa okusa efendim böyle sahneler gözünüzün önüne getirin. Bundan daha güzel bir şey. Allah'tan böyle bir kula iki tane berat yazılıyor. Beraet. Yani beraetten iki tane berat. Beraetim minenler. Birisi cehennemden efendim uzak olacağına dair berat yazılır. Bu şahıs cehenneme girmeyecektir diye efendim cehennemden beraat ettiğine dair bir berat. Bu bir. Ve beraetim minen nifak. Bir de münafık insan olma. Münafıklık sıfatından berat yazılır. Yani bu adam münafık değildir. Bu adam halis muhlis, has hakiki, som altın gibi bir güzel Müslümandır manasına efendim bir tasdikli efendim şehadet mane gibi bir beraat kazanır. Şimdi tabi cemaatle namaza gitmek erkekler içindir. Efendim hanımın evde namaz kılması daha sevaptır. Efendim erkeğin camide namaz kılması müekket bir sünnettir. Cemaate devam etmek efendim çok önemlidir. Peygamber Efendimiz çok tavsiye buyurmuştur. Namazın camide kılınması lazım. Müslümanların camide olması lazım. Şimdi 40 gün her namaza devam ediyor ve imama yetişiyor. Geç kalmıyor. Yani evvelce hazırlanıyor. Camiye vakitlice gidiyor. Ve imam fazla duracağı zaman Allahu Ekber dediği zaman kişi camide hazır bulunuyor. Tabi en güzeli, başka hadis-i şerifler var. Bazılarını daha önceleri bahis konusu etmiştik. Efendim, en güzeli namaz vakti gelmeden namaz vaktini gözlemektir. Yani ikindinin vakti yaklaşıyor, aman ben ikindiye hazırlanayım. Akşamın vakti yaklaşıyor, aman ben akşama hazırlanayım. Yatsı namazı olmak üzere, aman sofradan çabuk kalkayım, ağzımı çalkalayayım, abdestimi alayım, camiye yetişeyim diye namaz vaktini önceden düşünüp ezan okunmadan camiye gitmek çok sevaptır. Ezan okunmadan camiye gitmenin büyük sevabı, mükafatı vardır. Ezan okunduktan sonra giden insana göre bu çok daha büyük mükafat kazanıyor. Onu yapmaya çalışmak lazım. Önce efendim ezan okunmazdan önce camiye gitme kararını almaya çalışmalı insan. Abdestini almalı, hazırlığını yapmalı, ezan okunmadan camide bulunmalı, oraya varmış olmalı. Tabii iş güç sahibi insan olabilir, dükkanı olabilir, bir yerden bir yere seyahat ediyor olabilir. Bunun için de en güzel şey dervişlik efendim şeyi şartlarından da birisi, kardeşlerimize söylüyorum, devamlı abdestli gezmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep abdestli gezermiş. Yani ihtiyaç oldukça abdest almak bir adet ama her zaman abdestli gezmek Peygamber Efendimiz'in adeti. Onun için Peygamber Efendimiz'in adetini yapmaya çalışmalı iyi bir Müslüman. Devamlı abdestli olursa minarede ezan okunduğu zaman nerede abdest bozacağım, nerede abdest alacağım diye efendim telaşa düşmez. Onu yapacağım, bitireceğim derken de cemaati kaçırmaz. Hazır olduğu için hemen içeri girer, cemaate uyar. İlk tekbire yetişmeyi çünkü şart koşuyor. Bakın bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demek ki abdestli olmak iyidir. Camiye erkenden gitmek iyidir. Efendim bir de tabii bizim hocamız rahmetullahi aleyh zamanında ben hatırlıyorum. Ezan okunurdu. Efendim hocamız evinde kılardı sünneti. Yani caminin imamı olduğu halde camide gidip sünneti kılmazdı. Evinde kılardı. Evde sevap kazansın. Evde ibadethane olsun diye. Peygamber Efendimiz evlerinizi kabristan gibi, mezar gibi yapmayın. İbadetle canlandırın buyuruyor. Onun için bazı sünnet namazlarını evde kılmak iyidir. Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyelerine uygun olarak hocamız sünneti evde kılardı. Efendim sonra tatlı tatlı sevimli bir şekilde efendim kapısından çıkardı. Müezzin camdan onu görürdü. Camekandan görürdü. Hocamız camiye gelirken kâmet getirmeye başlardı ama bu epeyce bir vakit alırdı. Yani hocamız acele etmezdi. Hocamız dört mezhebe göre abdestini koruyacak tedbirini alırdı. Mesela hanımına cübbesini tutturmazdı. Çünkü şafilere göre hanımının eli değerse mesela eline efendim veya ensesine diyelim efendim abdesti bozulacak şafilerin şartına göre o şartla yerine gelsin diye mesela ona cübbesini tutturmazdı diyelim. Böyle güzel hazırlıklı namazı kılardı, beklerdi. Bu beklemek neden? Efendim, yani işi gücü olan, ezanı duyan insan gelsin, abdestini alsın, rahatlık farza yetişebilsin diye. Yani imamın biraz acele etmemesi lazım. Suudi Arabistan'da işte seyahatlerimizde görüyoruz. Bunu bir şarta bağlamışlar. Oranın Diyanet Teşkilatı camilere bunu asmış. Sabah namazının ezanı okunduktan sonra yarım saat geçecek. İkindi öğle okunduğu zaman 20 dakika geçecek. Akşam geçince ezanı okunduktan sonra 10 dakika geçecek de farzı öyle durulacak diye rakamlar konulmuş böyle. O kadar bekliyor. Yani imam hemen gelip namaza duramıyor. Gelenler de hemen kalksın, imam namaz kıldırsın diyemiyor. Çünkü efendim, öyle emir gelmiş yukarıdan. Bu beklemek de iyi oluyor. İnsan kalkıyor, ezanı duyunca abdestini alıyor, camiye geliyor, sünneti kılıyor, farzı kılmaya da efendim epeyce bekliyor. O arada da hemen Kur'an-ı Kerim alıp ezberini kuvvetlendiriyor. Bir miktar Kur'an okuyor, tesbih çekiyor. Yani sevap kazanıyor. Camide farz namaz kılınacak diye beklerken, camide bekleyen insan namazdaymış gibi sevap kazanmaya başlar. Hani bir taksiye bindiğiniz zaman nasıl taksimetresi, fiyat şeyi, aleti çalışmaya başlıyor da böyle şeyi yazıyorsa efendim ne kadar borçlandığınızı, ne kadar ödemeniz gerektiğini saat ilerleyerek böyle yazıyorsa onun gibi camiye giren, camide duran insan sevabı kazanıyor zaten. Beklemek iyi. Ben bazı yerlerde de, bazı semtlerde de oturdum. Ezanı efendim hemen okuduktan sonra hızlı bir şekilde sünnet kılınıyor. Hemen farza duruluyor. Ezanı duyup camiye gelen insan son rekata ya yetişiyor veyahut cemaati kaçırmış oluyor. Yani o kadar acele iyi olmuyor imamlar için. İmamların biraz böyle efendim ezan okunduktan sonra şöyle demeli. Yani bu ezanı duyan bir insan kalktı evinden, geldi, abdest aldı ve benim arkamda namaza yetişebilir mi bu arada diye biraz serbest tutması iyi olur ki sevapları kaçırmasınlar mübarek cemaat kardeşler, sevap kazansınlar diye. Şimdi erkeklerin camiye gitmesi iyi ama kadınların evinde kılması daha iyi efendim. Kadın evinin bir köşesini mescit edinirse, orada namaz kılarsa iyi olur. Öyle olmasa bile efendim işte kimisinin evi büyük olur, kimisinin küçük olur. Allah hepinize geniş evler ihsan etsin. Kendinizin güzel evler olsun diye temenni edelim bu arada. Çok sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz bir ablamız var. Hocamızın bize emaneti, bak bunlarla ziyareti kesmeyin diye. Çok hürmet ettiğimiz bir cici efendim, hanımefendi abla. Evinde güzel mescidi vardı. Gittiğimizde bizi çağırdığında gördük. Namaz odası yani. Mescid edilmiş kendisine hanımefendi. Orada namaz kılıyor. Ne kadar tatlı, çok sevimli görmüştük. Hoşumuza gitmişti bizim. Evet. Erkeğin camide namaz kılması lazım ama sünneti evinde kılsın. İlk tekbire yetişmesi lazım. Özellikle yatsı ve sabah namazlarına münafıklar gelemezlermiş. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. La yestatîûne humâ. Bu yatsı ve sabah namazlarına münafıklar gelmeye efendim üşenirler, güç yetiremezler, gelemezler buyuruyor. O zaman bizim münafık olmadığımıza göre, Müslüman münafık olmaması gerektiğine göre ne yapması lazım bu hadis-i şerifi duyunca? Yatsı ve sabah namazlarında mutlaka camide olmaya çalışması lazım. Memur da gelebilir, patron da gelebilir, iş sahibi, iş adamı da gelebilir, tezgahtar da gelebilir, öğrenci de gelebilir. Çünkü yatsı ve sabah namazlarının vakitlerinde durum müsait oluyor. Hiç olmazsa o namazları kaçırmamalı. Tabii ötekileri de kaçırmamak iyi. Şimdi bu hadis-i şerife göre ilk Allahu Ekber demeyi kaçırmamak şartıyla 40 gün bir insan namaz kılarsa, 40 gün 5 kere 40 kaç eder? 200 vakit peş peşe namaz. 40 gün yani bir ay 10 gün ediyor bu. Bu namazı camide cemaate kılmaya muvaffak olursa bir insan 2 tane şehadetname alacak. 2 tane berat kazanmış olacak. Birisi cehennemden azatlık beratı. Sen cehennemlik değilsin, cehenneme girmeyeceksin. Bu senin kurtuluş belgendir diye kendisine bir belge, cehennemden kurtuluş belgesi. Bir tanesi de münafıklıktan kurtuluş belgesi. Sen münafık bir kul değilsin, sen has bir Müslümansın, iyi bir Müslümansın. Al, bu senin efendim medarı iftiharındır gibi böyle bir şehadetname gibi bir şey verilir diyor Peygamber Efendimiz. Manevi bir şey tabii bu. Ne kadar güzel. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, cemaate devam etmeye çalışmalıyız. Yani cemaati kaçırmamaya çalışmalıyız. Bir kere namazı kaçırmamaya çalışmak lazım. Çünkü namaz dinin direğidir. Her Müslümanın, yani ben Müslümanım elhamdülillah diyen, efendim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen bir insanın ilk görevi nedir? Namaz. Peygamber Efendimiz bazı sevdiği kimseleri vazifeli olarak bazı ülkelere gönderirken, Yemen'e, efendim Bahreyn'e, civardaki ülkelere gönderirken, ora ahalisine nasıl davranması gerektiğini onlara tavsiye buyururdu. Bakın, gittiğiniz yerde ilk önce insanları Allah'ın bir olduğunu tasdik etmeye, inanmaya davet edin. Onu kabul ederlerse, efendim benim peygamber, Allah'ın peygamberi olduğumu söyleyin, onu kabul ederlerse ondan sonra onlara namaz kılmayı emredin. Onu kabul ederlerse Ramazan'da oruç tutmayı emredin. Efendim zekat vermeyi emredin diye Efendimizin tavsiyesi var. Yani bir kere her Müslüman namazı kılması gerekir. Efendim diyorlar ki ben Müslümanım elhamdülillah. İşte Allah affetsin kusurlarımızı, namazlarımızı kılamıyoruz. Doğru. Efendim Müslümanım diyen bir insan Müslüman olur ama namaz kılmamak çok büyük suç. Bu çok büyük suçu bir hadisi şerifle size anlatayım. Yani işte alışmamışız, ne yapalım? Annemiz, babamız bize küçükten bunu böyle alıştırmamış. İstiyorum ama, hatamı biliyorum ama kılamıyorum diyen kardeşlerim gayrete gelsin diye efendim Riyazü Salihinden bir hadis-i şerifi bu araya konuyla ilgili olduğu için bu hadisin açıklamasına sokmuş olayım. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam ile o manevi alemlerde şey yaparken, gezerken bir adamın başına azap meleklerinin çok büyük bir kaya vurduklarını görüyor. Ve bu kaya onun başını parça parça parçalıyor, eziyor. Kemikleri, etleri dağılıyor. Adam yani kafası darmadağın oluyor o koca bir kaya vurulduğu için. Tabii dağılıyor ama ahiret alemi olduğundan Allah'ın kudretiyle o etler, o kemikler tekrar adamın başına geliyor. Tekrar adamın başı eskisi gibi oluyor. Tekrar vuruyorlar, tekrar dağılıyor, tekrar bir araya geliyor. Neden böyle olur? Hadis ayet-i kerimelerde Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Küllemâ nadicet cülûdühüm beddellâhum cülûden gayrâhâ liyezûkul azâb. Cehennemde ateşler içinde tabii insan azap görürken kötü insanlar derileri yanacak. Derileri yandığı zaman Allah derilerini tekrar efendim yeni bir deri halk eder. Derileri yenilenir, yeniden yanar. Neden? Liyezûkul azab. Cehennemin azabını daimi tatsınlar diye. Bu kafasına vurulan insan da kafası parçalıyor, ölmüyor. La yukta aleyhim feyemutu. Yani cehennemde azap görenlerin de keşke ölseler kurtulacaklar ama ölmek yok ki ölüp de kurtulsunlar. Ve la yukhafe ve anhumul azab. Azabı da hafiflemez. Azabın, ahiret azabının şekli bu. Yani dünyada bir insan öldürücü bir darbe yese ölür, kurtulur. Cellat bir ensesine efendim balta vursa kafası kopar, kurtulur. Asılsa kurtulur. Kurşun isabet etse kurtulur. Ama ahirette öyle değil. Azap tekrar tekrar çekilsin diye deri tazeleniyor, gene yanıyor. Baş parçalanıyor, gene parçalanıyor. Yani bunu böyle göstermiş Allah maneviyat aleminde Peygamber Efendimiz'e. O da sormuş, ya Cebrail, kardeşim bu adamın bu azabı görmesinin sebebi ne diye Peygamber Efendimiz sormuş. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, bu adam Müslümandı ama namazı kılmıyordu. Namazı kılmadığı için bu şekilde azaplandırılıyor. Yani sen bu kafayla mı hem namazın farz olduğunu bildin hem de kılmadın? Niye iradeni kullanmadın? Niye azimli Müslüman olmadın? Niye tutarlı Müslüman olmadın? Niye Allah'ın emirlerini yerine getirmedin diye öyle azap göreceğini söylüyor. İnsan Allah'ın emirlerini dinlemezse çeşitli şekillerde azap görür. Mesela size birkaç defa söylediğim bir hadisi yine hatırlatayım. Bir Müslüman ölüyor, kabire konuluyor, gömüyorlar. Kabire konulur konulmaz, azap melekleri bunun kafasına ateşten bir efendim gürs, topuz vuruyorlar. Kafası parça parça efendim yaralanıyor ve mezarın içi ateş doluyor ve feryada başlıyor. Diyor ki, ben Müslümanım, niye bana böyle azap yapıyorsunuz? Yapmayın, etmeyin. Diyorlar ki, evet sen Müslümandın dünyadayken. Tamam Müslümandın ama sen hayattayken müşrikler, kafirler bir yerde efendim bir Müslüman kardeşine eza ediyorlardı. Sen onun yanından geçtin, bu gözlerini gördün, bu kafanla anladın vaziyeti ama onun yardımına koşmadın. Kabirdeki bu sana yaptığımız azap onun cezasıdır diye söyleyecekler diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki insan çevresinde yapılan kötülükleri engellemek için çalışacak. çalışmazsa kabirden başlıyor azap. Daha ahirete gitmeden kabire konulur konulmaz kabir azabı haktır. O başlıyor. Kabirde azap olur mu? Olur. Ölen insana azap olur mu? Olur. Çünkü Peygamber Efendimiz siz anlamazsınız ama olur diyor. Siz duymazsınız ama ben duyuyorum diyor, bildiriyor. Manevi bakımdan azap olur. Onun için kayıtsız kalmaması lazım. Duyduğu efendim Allah'ın emirlerini duyunca yapması lazım. Bir kötülüğü görünce engellemesi lazım. Yani emri maruf nehi münker yapacak, ibadet ve taat üzere olacak, Allah'ın emirlerini tutacak, isyan etmeyecek, günahlardan kaçınacak. Vazifesini yapmazsa ceza olur. Efendim kötülüğü işlerse ceza olur. Hepsi efendim göz önünde bulundurulmalı. İşte onun için ne yapması lazım? Herkesin önce namazı kılması lazım. Tamam. Evinde kılsa olur mu? Olur tabii. Evinde namaz kıldı mı namaz vazifesini yapmış olur. Ama camide kılarsa, eğer mahalle mescidinde kılarsa, cuma kılınmayan bir yerde namazgahta 27 kat sevap alır. Cuma namazı kılınan bir yerde kılarsa 50 kat sevap alır. Sevap fazlalaşıyor. Onun için camide kılmaya çalışması lazım. Acaba Rabbimiz niye bize cemaatle namaz kılmayı tavsiye buyurmuş? Peygamber Efendimiz niye efendim tavsiye buyurmuş? Niye Müslümanlar topluca camide namaz kılıyorlar? Toplum düzenini orada konuşsunlar, toplumun düzenini sağlasınlar, birbirleriyle görüşsünler, birbirlerini sevsinler, efendim çevrelerinin efendim meselelerini, ülkelerinin meselelerini konuşsunlar, istişare yapsınlar, anlaşsınlar diye. Bizim dinimiz çok güzel usuller koymuş. Bakıyorum ben şimdi, efendim yurt dışında geziyorum. Bizim dinimizin koyduğu güzel usulleri, usul olarak bu adamlar, yani Müslüman olmayan ülkelerde gezdiğim zaman bakıyorum, Müslüman olmayanlar bizden daha güzel uyguluyor. İslam ülkelerine geliyorum, İslam ülkelerindeki ahali İslami emirleri uygulamıyor. Hayret edilecek bir şey, üzülecek bir şey. Mesela bizim camilerde, bizim Türkiye'de üniversitelerde efendim başörtülü kızlara zorluk çıkartılıyor. Avustralya'da kolaylık gösteriliyor. Efendim cami açılıyor. Yani Avustralya hükümeti, üniversite idaresi cami açıyor. Liselerde mescit yeri veriyorlar. Efendim ve böyle talebeleri seviyorlar ve destekliyorlar. Çünkü dindar talebe terbiyeli oluyor, çalışkan oluyor. Efendim esrarkeş olmuyor, uyuşturucu kullanmıyor, asi olmuyor diye görüyorlar, takdir ediyorlar. Bizim böyle terbiyeli kardeşlerimizi, yani kardeşlerimizin böyle terbiyeli evlatlarını çok seviyorlar okul idarelerinde. Şimdi İslam ülkelerinde İslam ahlakı yok, İslami yönetimi yok, merhamet yok, düzen yok, çalışma yok. Ama gayrimüslim denilen ülkelerde Allah'ın ve Peygamber Efendimiz'in bizlere tavsiye ettiği güzel şeylerin çoğunun uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Merhamet, yardımlaşma, çalışma, dürüstlük vesaire, bunlar Müslümanların vasıfları. Hep her yerde olması lazım. Allah tabii bunların da konuşula düzeltilmesi gerekiyor. Toplum canlıdır. Toplumun meseleleri her an değişir. Her an onların görüşülmesi lazım. Canlı toplumlar canlı insan grupları tarafından meydana getirilir. Toplum faaliyetlerine katılmayan bir Müslüman iyi bir Müslüman değildir. Vazifesini yapmayan bir insan demektir. Bu nasıl sağlanacak? Belli zamanlarda toplanmakla sağlanacak. İslam dini böyle belli zamanlarda toplanmayı vazife olarak vermiş. Günde 5 defa toplanıyor bir Müslüman mahallesinin efendim ibadetgahında, camisinde, mescidinde. Haftada bir de efendim beldenin büyük yerinde toplanıyor. Cuma namazı oluyor. Senede bir defa da haçta dünya Müslümanları toplanıyorlar. Bakın dinimiz ne kadar güzel efendim içtimai toplumsal nizamlar koymuş. Bunlar işletilse İslam ülkeleri gül gibi olacak. Merhameti emretmiş. Tasadduk etmeyi emretmiş. Sadaka vermeyi, hayır yapmayı emretmiş. Bunlar olsa efendim ne Somali'de aç Müslüman kalacak, ne Afrika'da aç Müslüman kalacak, efendim ne efendim Irak'ta, Çeçenistan'da aç Müslüman kalacak. Eğer yardımlaşma olsa, efendim Müslümanlar arasında kardeşlik bağları, toplumsal bağlar kuvvetli olsa, efendim ne Kosova'da bu zulüm olacak, ne efendim Kafkasya'da olacak, ne efendim Saraybosna'da olacak. Demek ki hepimizin dinine dönmeye gayret etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Bu müjdeli sayfadaki, bu müjdeli hadisi şeriflerden, tabi bunların hepsi, kimisi oruca dair, kimisi namaza dair ibadetlerle ilgili efendim hadislerde, ama sonunda çok toplumsal efendim şeyler çıkıyor, dersler çıkıyor. Allah bizim toplum kusurlarımızı, toplumsal kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. Topluma karşı görevlerimizi güzel yapmamızı nasip etsin. Kişisel, ferdi, şahsi kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. İnsanı kamil olmamızı nasip etsin. Efendim, sevdiği huylarla huylandırsın, sevdiği yollarda yürütsün, sevdiği amelleri işletsin, rızasını kazandırsın, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle bir şeref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, size Avustralya'dan gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar, temenniler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.